14. Ви його загубили, телепні! А де чобіт? Голос чоловіка зривається на вереск. Чоловік не повинен отак верещати. Хтось порізав чобота, якась дівка, просто в серце. Так, хлопці, мляво працюєте. А мої ножі, слухняні дітки, летять туди, куди мені треба. Ви хоча б завважили, де подівся Войтенко і де його родина. Він, мов, в воду впав, а був вже там. Вадь сказав, що всі вони сиділи там, у кабінеті. Та через чобота зчинився гвалт. Ми шукали. Погано шукали, хлопці. А тепер здорово боїтесь. Он голос як тремтить. Шеф, я не розумію, як змогла та дівка? Вона ж ніхто, просто так. Ти, ідіоти, краще мовчи вже. Чи ти гадаєш, що ножі вона кидає теж просто так? Вона прикрила Войтенкові відхід. Тепер не знайдемо. Чи просто так вона вміє робити бомби з побутової хімії? Хотів би я мати когось, хто хоч половину вміє з того, що вміє вона. Ви її бачили там? Вона мені потрібна жива. Підіть і знайдіть. Вона потрібна мені. Гей, хлопці, нема про що говорити. Я ж уже тут. Цей старий відділок хтось майстерно перетворив на міні-фортецю, та я знаю такі штуки. Даремно було так витрачатися. Може, вона поїхала з міста? Ні, вона тут. Їй потрібен аеропорт, будь-що. А подружку її встигли схопити? Ні, шеф, вона десь зникла разом зі своїм приятелем. Бачите, які ви йолопи. Дівка обставила вас, як останніх салах. Ну чого ви стовбичите? Шукайте її, перетрусіть всіх інформаторів. Чоловік сів. Я чую, як розпачливо зойкнули пружини. Треба менше їсти. Щоправда, це вже все одно. Всі вимерли. Тут не обійшлось без когось з синдикату. Що ти мені верзеш? Наче у воду впали, наче вимерли. Немає ніякого синдикату, ясно? Це моє місто. Якщо не приведете мені дівку, начувайтесь. Я чую, як вони виходять. Ось зараз вони пройдуть повз мене, і кожному в шию встромиться голка. Не бійтесь, хлопці, боляче не буде. От гарні дітки, навіть не плачуть. Хоча падати могли б тихіше. Що ви там звалили? Що за гуркіт? Роздратований старіючий чоловік. В нього, на відміну від інших, гарантій на життя немає. Доброго вечора, шановний Анатолій Панасович. Полковник Саміленко здригнувся. Він думає, мабуть, що зреагував миттєво, рука його тягнеться до зброї. Так ні, не так уже й швидко, як на мене. О, Макаров, стара модель, непогана штука, звичайно, але кольт кращий. Я більше люблю револьвери. Навіть оця Беретта М92 серед пістолетів не найкраща, все ж мені більше імпонує. Ну, та смак у кожного свій. Ви не встигнете натиснути на курок. А охорона ваша прилягла відпочити там на дворі і у вітальні. Але вас я не пожалію, тому кажіть, де генерал. Якщо будете відвертим, уб'ю легко. Як ні, трохи розважусь. Я сьогодні роздратована. Довелось доручити мого кота на чужі руки. Жахливо, правда? Ти клята садистка, вбивця. Нічого я тобі не скажу. Ти не посмієш. Та ти знаєш, що я з тобою зроблю, коли... Полковнику, заткніть пельку. Я вже зовсім роздратована. Зараз щось йому відріжу, заспокою нерви і собі, й йому. Ніби я просто так задля розваги ходжу вулицями і вбиваю ні в чому не повинних людей. Ви ж знаєте, якщо вміло натиснути, розколиться кожен. Ви це знаєте навіть краще за мене. Ти порахуй, скількох вбила. Тобі не страшно спати вночі? Не страшно жити з цим? О, почалась душевна розмова. Нічого не міняється. Тільки не треба моралізувати. Мені що, слід було зобразити з себе мішень? Так ви це уявляєте? Це самогубство, гріх непростимий. І не треба мені зараз казати, ти вбивця, а я ні. Ви хіба ніколи нікого не вбивали? То було інше. Дивний чоловік, їй право. А як ви розрізняєте вбивство і вбивство? Яка різниця? Результат один, погодьтесь. Я захищала своє життя від вас, до речі. І не треба мені говорити, яка ви велика шишка і що ви зі мною вчините, коли. Зрозуміло? Не буде у вас ніякого коли, і я вважаю ваше подальше існування надто обтяжливим для себе і для суспільства. Ти не маєш права, я офіцер поліції. Ну чому вони вважають цю обставину індульгенцією? Не бачу тут логіки. Тоді поясніть мені, нащо офіцерові поліції сидіти отут і полювати за мирними громадянами, за лейтенантом Войтенком і його родиною, за Світланою Яценко і лікарем Соловйовим, за мною нарешті. Чи це входить в ваш службовий обов'язок? Нема чого сказати? Отож, ви зрадник. Ви зрадили своїх колег, що гинуть на вулицях від рук бандитів. Ви мали б бути з ними, а замість того ви отут. Отож, відповідайте на питання. Я не настроєна дискутувати, і моє роздратування посилюється. Де генерал? Його рух такий повільний? Ні, ну не дурень. Знаєш, чванливий сучий син, що я в цю гру граю краще, а туди ж. На, отримуй. Гримнула Беретта. Думаю, кістка перебита і дуже жахливо болить. Вам боляче, полковнику? Маю надію, що так. Сучка, я з тобою ще... О, дурень. Добре, переведемо нашу розмову в іншу площину і поговоримо про вас. Розкажіть мені, навіщо ви в це полізли? Чого вам не вистачало в житті? Я бачила вашу особисту справу. Ви були чесною людиною до 3 вересня 2000 року. А тоді вирішили, що можете грати в вищій лізі? Скажіть мені, бо я не розумію. Він дивиться на мене з такою злістю, наче я сіла на його бутерброд з маслом. Боже, скільки то в людині неприємних емоцій. Жив би собі тихо-мирно, тим більше, що реалізувався в житті. А на одне реалізоване життя, на одну вдалу долю приходиться 1000 невдалих. Що це, знову потяг старіючого самця довести всім і собі теж, що в нього все гаразд у штанях? Мабуть, так. Він мені скаже. Він хоче мені сказати. Він давно хоче сказати. Всім. Та ніхто не питав. Лише я. Бо мені цікаво. І він це відчуває. Ти ж усе бачиш, розумниця, так? Він морщиться від болю. Бачиш, але не розумієш. Де тобі, звісно. Я тобі скажу. Ти не з тих порожньооких, яким все одно. Може, тому тобі вдалося всіх обставити, бо ти цікавишся світом навколо тебе. Я тобі скажу. Бачиш, мій світ знищили. Колись був порядок, а потім все пішло шкереберть, і на мене навішали всіх собак. На таких, як я. А ми ж, власне, були тільки виконавцями. І я тоді вирішив, якщо я не підходжу як виконавець, то буду тим, хто наказує. І поверну свій світ назад. А ці люди зробили геніальне відкриття. Потримав злочинця під струмом, зробив щеплення, і все. Він вже інша людина. Іде правильним шляхом. Всі. А хто встановлюватиме правила? Як визначити правильність шляху? Встановлюватимуть ті, хто має на це право. Господи, як я боюсь фанатиків. Може статися, що ви не потрапите в ряди тих, хто буде мати право. Що тоді, ви не думали? Туповатий чоловік. Аж дивно, що дослужився до такого звання. А може саме такі й були потрібні? І нащо ж посилати вбивць до людей, які мають інформацію? Якщо ваша мета така благородна, то... Так, заради світлої мети варто пожертвувати малим, аби потім... Все, я не слухаю. Це стара пісня. Тут це вже проходили. Пожертвувати моїм життям, життям близнюків, ще кількома, аби купка маньяків могла диктувати свої правила. Чого ж? Це ж чужі життя. Полковнику, а власним життям ви згодні поступитися? Він блідне. Так завжди. Коли заходить мова про власне їх життя, то виявляється, що вони ще не готові. Що в них є справи. Навіть перед лицем смерті вони не скажуть правди. Так, я боюсь. Ні, він буде переконувати мене і себе, що він ще потрібен. Народові, комусь іще, хоча вже, мабуть, не потрібен навіть собі. Отакий, яким став. Вам було боляче, коли я прострелила вам руку? Так, прошу, не треба. Він просто жалюгідний. Чомусь такі чваньки ламаються швидше за інших. Войтенка я б такою дрібницею не розколола. Але він звик жити, і жити добре. Йому шкода. Бачите, полковнику, ви боїтесь, а я ні. Знаєте чому? Мій страх колись вбили такі, як ви. Мій страх поховали колись з моєю матір'ю і однорічним братом Стівеном. Тепер я не боюсь. А ви боїтесь? Отже, чиї накази ви виконуєте тут? Ви в цій справі теж виконавець, отож кажіть. Мій спокійний тон лякає його більше, ніж якби я кричала. І маю надію, добряче таки болить поранена рука. Він скаже. Ви не дістанете його. Він дуже могутній урядовець, важлива фігура. Я це знаю без вас. А президент знає? Ні, він і не повинен нічого. О, не як. Хлопці вирішили зробити Україну своїм дослідним полігоном. А чого ж? Найбільш підходяща країна для таких діячів. Судіть так. Глибока економічна криза, що вимотала населення за 20 років так, що ніхто вже не думає ні про що, окрім шматка хліба. Звідси абсолютна інертність. Навіть якщо якась інформація просочиться в пресу, на газету можна подати мільйонний позов, а народ і не почешеться, всім на все начхати. Бо стільки йде негативної інформації щодня, що психіка в людей вже ставить захисний бар'єр. З іншого боку, корумпована влада. Правильно казав Засіб. Нужда всіх поробила злочинцями. Звідси кругова порука. Ну і психологія. Після нас хоч потоп. І відносно висока культура. Країни Азії не підходять через перенаселеність і низький інтелектуальний рівень більшості населення. Також там сильні релігійні традиції. А Україна – ідеальні умови. Нащо вам знадобився генерал? Він почав копати. Знаєте, уже багато, але... Звичайно ж. Він відмовився взяти гроші. Не всі ж прогнили в цій країні. І таких, мабуть, багато. От покидьки. Чесні люди мають ховатися, як злочинці. Він у підвалі. Ключ у мене в кишені. Там апарат. Хто робив досліди? Хто переписував свідомість тому підставному любителю котів? І чому він погодився на це? Його ніхто не питав. Він підходив за основними параметрами. Отже, така сама історія, як і зі мною. От бідолаха. А з апаратом працював професор, що приїхав. Більше ніхто не знає, як... Значить, вони пробували працювати на ньому без Хольта. Але нічого не вийшло. Це значить, що кілька людей мертві лише тому, що цим гадам хотілося попрактикуватись. Дуже добре. Ось бачите, полковнику, завжди можна знайти спільну мову. Як ви здогадались про підміну? Мені цікаво. Так, ще б не цікаво. Два останніх роки генерал Забуга хворіє на астму. В нього алергія на вовну тварин. А той ваш бідолаха гладив мого кота. І нічого. Така дрібниця. Ця дрібниця коштувала життя йому, шоферові і моєму другові. А тепер і вам, полковнику. Не треба, я вам ще стану в пригоді, не... Гримнула Беретта. Його тіло заплямувало килим. Не знаю, друже, чим би ти міг мені зарадити. А от нашкодити дуже міг би. Ти ж не залишив життя старій вчительці там на дорозі. І ще кільком бідолахам, що мали нещастя підходити по параметрам. Отож, я спускаюсь у підвал, переступаючи через тіла охоронців. Спіть, хлопці, а як прокинетесь, тікайте звідси чимдуж. Але щось мені говорить, що вони не послухають моєї поради. Ну що ж, у людини повинен бути вибір, навіть такий. Ніхто не повинен встановлювати власні правила у світовому масштабі. Так буде краще для всіх. Для мене, в усякому разі, точно. Генерале, ви тут? Ви живі? Прекрасно влаштовані камери. Ось те, що треба. Він десь тут, бо стоїть знайомий стіл і апарат, приєднаний до нього. Довгий коридор. Мене везуть довгим коридором повз двері, двері. Щось вкололи, бо в очах двоїться. Морфій? Дуже схоже, але ні. То що, Керстін, бачиш, від мене важко втекти. Я ненавиджу його обличчя. Він вважає себе неперевершеним красенем. А як же? Високий, білявий, з великими блакитними очима, та нижня щелепа слабкувата. Слабак і покидьок. Коли я дошкребусь до тебе, Кенні, пошкодуєш. Що тобі треба, Адоніс недороблений? Ну, Керстін, навіщо ти так? Тобі ж буде краще, якщо ти не опиратимешся. Ти нам потрібна. Професор ставить дослід. Ти ідеальний кандидат. Покидьок. Кинь, Керстін, нема чого лаяти мене. Він посміхається. І мені хочеться вибити йому його фарфорові коронки по 600 баксів за штуку. Ти власність секретної служби, річ. Мій колишній шеф погано тебе використовував, та я знайшов гарне застосування для такої зрозумілої сучки, як ти. І довів це. А ти мало не зламала мій план своїм дурним опором. Іди взад, ти просто огидний. Досить, балачок. Ти сама цього хотіла. Його можна швидко роздратувати, він тоді втрачає обережність. Скоро ти станеш іншою. Навіть уявити не можеш, наскільки іншою. і забудеш свого кіношного психопата. Він, до речі, не такий вже й крутий. Просто розпусник, наркоман і придурок. Не знаю, що ти в ньому знайшла?» Моя нога вцідила йому просто в зуби, потім в пах. Слабко прив'язали дилетанти. Ой, коронки поковтав, бідолаха. Так мені й хотілося. На моє обличчя накидають плівку, і мені нема чим дихати. Свідомість пливе від мене, темна вода наринула. Може, я помру? Тож Кен пострибає. Ось зараз. А Ерік? Що ж, про це я вже, мабуть, подумати не встигну. «Генерале, ви тут?» «Шкода, якщо все це марно. Ні, я знаю, що ні». «Ти забарилась, Керстін. Я вже тут попліснявів». «Я чую, що йому важко говорити. Якщо вони робили з ним те, що колись зі мною, то мене не дивує його стан. Він вже не молодий чоловік. Я підходжу до ліжка. Якби він не потрапив до рук того психопата-професора, то мав би зараз такий вигляд, як той, що гладив Макса. А так, обличчя сіро-бліде, темні кола під очима. Його навіть не прив'язали. Навіщо? Він вже не втече». «Я чекав тебе. Знав, що прийдеш, та триматись більше не зможу». Він через силу посміхається. «Ти така сама гарна, як Ніна. Я знав колись твою маму. І батька твого теж знав». «Якби він мене вдарив, мені було б легше. Але він просто сказав. Не треба було. Мені це надто боляче. Вже не схоже. Я маю контролювати свої емоції». «Дурниці. Якщо ти трохи подумаєш, то зрозумієш. Ці думки тобі не властиві і не відповідають дійсності. Зміни в твоїй зовнішності не надто катастрофічні, а от твоя враза до себе – це не твоє. І не Юлії. Це не війна тобі ревнивим закомплексованим мерзотником. Ти знаєш, про кого я». «Так, знаю. Яка я була дурна. Мучила сама себе, соромилась свого обличчя. Воно, звичайно, не супер тепер, але ж... Клятий Кен, ну попаду ж я тебе. Ігор гарний агент, генерал все знає. Пане Забуга, я допоможу вам підвестися, і ми поїдемо в лікарню. Там вам допоможуть». «Ні, слухай, дитино, не клопочись мною. Я чекав тебе, щоб сказати...» Хрипкий кашель душить його. «Ти маєш знищити все. Апарат, технологію, всіх, хто знає, як... Ні, знає тільки Хольт. Старий лис нікому не довіряє. Знищиш Хольта, все само розпадеться». «Ні, трохи не так. Адже і Хольт, і Кен працюють на когось. Я ніколи не повірю, що той слимак Кен сам доміскував заварити таку кашу. Дядько Макс випхав його з нашої контори, а от хто його підібрав? Я дізнаюсь. О, я дізнаюсь про це. Кен благатиме, аби я послухала історію його життя». «А де Ігор Потоцький?» «Хороший бос завжди турбується про підлеглих. Його вбили». «Шкода». Він дивиться на мене. «І мені шкода тебе». «Не треба мене жаліти. Я до цього не звикла. Після того, як вбили маму, мені це не потрібно. Я прагну спокою і не знаходжу його». «А може, ти не там шукала? Може, досить вже війни для однієї дівчини? Ти гарно попрацювала, Керстін. Залишилось небагато. Слухай мене, на карту поставлено не тільки майбутнє України. Якщо їх не зупинити, скоро весь світ...» Він знов починає задихатись. «Що мені робити? Я не можу дати йому померти». «Вони працюють на Валіда Аль-Фаруха. Це мільйонер, ісламський фундаменталіст і фанатик. Він фінансує всі теракти, всі війни і ці дослідження. Його мета – зробити світ мусульманським, аби...» Він замовкає. «Ну, звісно ж. Я мала сама здогадатись. Та мої мізки наче перетворились на полову. Чорт! За всіма кривавими справами стоять мусульмани. Релігійні фанатики завжди були небезпечні, і охочих по-своєму тлумачити релігійні вчення завжди вистачало. Згадаймо лише інквізицію. Але для християн це минуле. А ті, розумово відсталі, тільки вступають в цю еру нетерпимості. І тим небезпечніші вони зараз, коли стільки спокусливих технічних досягнень. Я впевнена, що хрестоносці кинули б атомну бомбу на своїх ворогів, якби вона тоді в них була. А в цих є. Ну, майже, але погане діло. Генерале, чому ви... Це ж ви підштовхнули мене у лютому, щоб я почала цікавитись деякими невідповідностями в своїй біографії. Так, це було досить просто. Ти була тоді не така, як зараз. Але я розумів, що ситуація заходить далі нікуди. Тому ти знайшла в себе перстень, фотографії, медальйон. Він ще в сейфі? Знайде перстень наша Люба Керстін. Ось він, на пальці. А медальйон в сейфі. Я дістану його потім, завтра. Ви все передбачили? Я намагався, але мене випередили, і ось я тут. Добре, що ти відновила свою боєздатність. Ні, не чіпай мене, мені вже трохи лишилось. Бачиш, дитино, серце в мене трохи зносилось, а тут сама знаєш. Так, знаю. Ось бачиш, Керстін, тобі боляче. Мені подобається дивитися, як ти корчишся під струмом. Кен гидотно посміхається. Коронки встиг поставити. Професоре, може варто збільшити напругу? Це небезпечно. По-перше, може не витримати серце. По-друге, мозок. Нам потрібно, щоб вона могла бути особистістю, а не двоногим овочем. Голос Хольта спокійний. Я для нього десь на одному рівні з жабою чи пацюком. Дослідний матеріал, причому дешевий. Я вб'ю їх обох. З часом. Ну що ж, Керстен, бувай. Люба, я тобі раджу, не опирайся. Тобі не буде так боляче. Швидше все скінчиться. Він пішов. Мене знов везуть коридором. Що за тими дверима? Чорт, знову щось колють. Туман у голові. І нащо мене прив'язали до ліжка? Що цього разу? Ще щось придумали? Мало їм, що пропускають крізь мене струм? Що ще? Бачиш, Люба, ти мені завжди подобалась. Скоро ти матимеш не такий привабливий вигляд, а поки що я хочу скористатися з твого гарненького личка. Кен роздягається. Господи, тільки не це! Ерік! Після того, як над тобою попрацюють пластичні хірурги, ти навряд чи кого збуджуватимеш. Мене точно ні. Отож, скористайся цим. Я скористаюсь. Пізніше. Мої руки і ноги прив'язані. Рот заклеєно скотчем. Мабуть, коли я його принижую, в нього пропадає ерекція. Я не хочу, щоб він знав, що ось зараз вбив у мені бажання жити далі. Нічого, Кен. Ми ще зустрінемось. Треба було тобі одразу вбити мене. А так побачиш. Тоді мені треба вже йти. Так, нема чого баритися. Я маю швидко йти звідси, але не можу покинути його тут. Він має шанс. Ще, може, виживе. Не думай про мене, дитино. Йди. Попросиш гуру від мого імені. Він тобі допоможе. А потім після всього передаси вітання батькові від Олава. Він знав мене колись під цим іменем. Ми з ним рідко бачимось. Після того, як вбили маму і Стівена. Ти не повинна відгорожуватись від нього. Холодна долоня торкає мене. Керстін, він хороший чоловік. Я знав його. Складно все це. Не знаю, як би я повівся та... Ти повинна оголосити перемир'я зі своїм світом. Обіцяй мені, дівчина. Чому вас так це турбує? А як інакше? Ти народилася і виросла в умовах, де це було неправильно, я впевнений. На твої дитячі плечі поклали надто багато тоді. Ось чому так важко тобі жити між людьми. Але в нас тут трохи інші люди. Хіба стала б Керстін? Так, Керстін, прийматися мною. Подумай. Так. Я просто залишила його тут ще півгодини тому. Адже в мене вся інформація, все інше його проблеми. Але тепер ні. Бо люди, з якими я тут зіткнулась, були не такі. Я не рахую ту потолоч, що ловила мене. А стара вчителька, що загинула, і її сусідка Семенівна, вона теж називала мене так, дитину. І Світланка, і Віталій, і Засіб. Та багато. Я не можу кинути тут його самого, вмирати самотнім. Це не по-людському. Ось чого тут менше серед цих людей брехливої доброчинності. Вони просто допомагають одне одному. Щиро, від душі, не ждучи подяки і статті в газетах. Мабуть, цього я теж навчилась. Сама не помітила, коли. Ви маєте рацію. Тут все інакше. Але він вже не чує. Він помер. А я хотіла поговорити з ним. Розпитати про... Багато про що. Про маму. Порадитись. Цей чоловік бачив не тільки поставлені мені завдання. Він бачив мене і переймався мною. Мої проблеми були йому зрозумілі, він думав про це. Він хотів. Яка тепер різниця? Ще одна біла пляма в моєму світі. Мій світ з кольорового скоро стане зовсім білим. Я йду заснулими вулицями. На синій павутинці на місто спустилась ніч. У вікнах світиться. Люди там вечеряють, вкладають спати дітей, кохаються чи сваряться. Десь у цьому великому місті є й моя квартира. Тепла, затишна клітинка великого організму. Там блакитна ванна, чиста вода, мило і зубна щітка. А в спальні чиста білизна і ліжко. А доки я оце броджу вулицями, аромат від мене не поліпшується. І мій настрій теж. Терпіти не можу бруду. А я вже зранку не перевдягалась. І білизну б десь поміняти. В цих джинсах зручно, але трохи парко. Господи, душу продам за теплий душ. Що я тепер маю робити? Певно, треба забрати речі з вокзалу, гроші з сейфу і спробувати виїхати хоча б до Польщі, а вже звідти в Париж. Чомусь я впевнена, що ідіот Кен і гадки не має, що я все пригадала. А їх мусульманському спонсорові таке й на думку не спаде. Для нього жінки не просто нижча раса. Для нього це щось на кшталт речі. Але річ бережеш, а жінку берегти нема потреби. І поняття честі для нього. Не буду про це думати. Мені не потрібні негативні емоції. Я вже маю їх на сьогодні доволі. Отже, хтось тут в Україні спокусився великими грошима. І це сталося не вчора і не сьогодні, а десь отак років із 5 тому. Саме тоді Хольта витурили з Штатів за його досліди. Тільки-но преса рознюхала ту справу, як спалахнув такий скандал, що президент змушений був вийти у відставку. Звичайно, для Америки це нормально. Там громадська думка має вбивчу силу. Природно, що тут в Україні таке не загрожує нікому з причетних до справи урядовців. Вони очей у сірка позичать і щось збрешуть. Це якби теля на фермі вкрали, то... А так, ну ясно. Отож, пан Хольт отаборився у Франції. Країна більш-менш стабільна, закони мають силу, а досліди проводив над українським матеріалом. Тепер не викликає сумніву, що тих дівчат Богулевський продавав саме йому. Вони готували собі полігон загодя. Ось чому витягли на світ Юлію. Вона безперечно мала б щось підозрювати, але не знала, напевне. Значить, тутешні діячі хочуть забрати технологію собі. Ось чому підсилали до мене вбивць. Але боялись, аби спонсори не пронюхали і намагались обставити все як банальний нещасний випадок. Досить розумно для дурнів. Вони не чекали опору. А потім дібрали, що з мене з живої буде більше користі. От і викрали генерала і вбили Бойченка. І, мабуть, засіб упіймав тоді свою власну кулю. Чи насміляться вони торкнути гуру? Чого я питаю? Та що для них якийсь там злочинець, навіть якщо він і стримує бандитські розбірки, якщо пахне такою владою? Мені треба поспішати. Я знаю, хто за цим стоїть. Тут, в Україні. Дійсно, фігури помітні. Але в більшу мішень легше попасти. До речі, треба спитати, чому він гура? Наскільки я знаю, це польською означає гора. Спитаю потім. Але якщо вони не стануть його вбивати, а запропонують гроші? Це на зарплати людям грошей у бюджеті нема, а для такого діла знайдуть. Я не можу покладатися на гуру. Всьому є межа. Він продасть мене. З іншого боку, я розумію, чому вони так вперто мене шукають. Або хочуть спокусити грошима, щоб працювала на них, або віддадуть колегам професора Хольта, щоб ті розклали мій мозок на молекули, аби зрозуміти суть процесу. Обидва варіанти мені не підходять з відомих причин. А ще я впевнена про те, що справді є предметом цієї колотнечі, знають тільки двоє. Тепер вже тільки двоє. Всі інші можуть лише здогадуватись. Навіть охоронців не було біля підвалу. Це добре. Напевне, банк пасуть. Мені не можна там з'являтись. А якщо перевдягтись, як тоді? Мене може не впізнати управляючий. Десь була в мене картка того хлопця, що приходив до мене з паперами. Майше. Цікаве прізвище. І хлопчина симпатичний. Отже, завтра зателефоную йому. Якщо, звичайно, він... Ні, так можна збожеволіти. А я тут сама. Нема Світланки, аби мене трохи втішити. Нема Ігоря, аби підтримати мене. Нема Віталія, щоб нагадати мені про стан мого здоров'я. Мені нема з ким... Стоп. Адже раніше, тоді, мені було на це начхати. Я працювала сама і була досить нещасна, чесно кажучи. Бо робота закінчувалась, і я знову зоставалась сама. Просто тоді я цього не розуміла. Що ж змінилось? Змінилось середовище. І змінилась я сама. Тепер я точно не та Керстін. Але це ім'я любила мама. Тому я не буду називатися якось інакше. Принаймні офіційно. А тут це ім'я надто привертає увагу. Господи, як я втомилась. Цікаво, де зараз родина Войтенка? Сини в нього виростуть справжніми мужчинами, з таким батьком. Тільки от чи вдалося їм десь влаштуватися до цього часу? Бо діти вже, мабуть, хочуть спати. І я хочу, та нема де. Велике місто. А для мене місця тут нема. А якщо вийти з міста пішки? Ось тут біля парковки видно стежку. Вона веде в темряву чагарників. Ні, нереально. Надто велика відстань. І в мене ще є тут справи. Сейф у банку і речі в камері схову. Гей, хлопці, дивіться, яка тут дівчинка. Так, цього мені тільки бракувало. Якісь хулігани. Іди сюди, красуне, ми саме тебе чекали. Світло ліхтаря вихопило з темряви постаті. Фу, ну й сморід. На дегенератів схожі. Що ж, спробую вплинути по-доброму. Не хочеться здіймати стрілянину, надто тихо навкруги. Вам краще дати мені спокій. Мабуть, мій голос звучить надто байдуже. Вони страшенно дивуються. Я зламала правила гри. Я маю тікати, верещати, впасти, а вони тоді накинуться на мене і зроблять, що їм заманеться. Жодна душа не висунеться з хати, аби прийти на допомогу. Хіба що поліцію хтось викличе. І тут така халепа. Хлопці трохи розгубились. Це чому? То, мабуть, найдурніший. Він не знає правил, йому все одно. Такі типи небезпечні. Бачиш, наші дівчата не такі чистенькі, як ти. О, небо, це я чистенька? Цілий день белембаюсь по місті. Жарко в одному й тому ж одягові. Хоча з огляду на їх пахощі для них це не показник. Поглянь сюди. Я показую йому обручку, що дав мені Гура. Що це, срібло? Брудна рука тягнеться до мене. Фу, гидота, ну і сморід. Чайник, ти здурів. Світло падає на другого шукача сексуальних пригод. Ти поглянь на печатку, сонце за гратами. Ти що, хочеш, щоб нам усім голови поодрізали за цю птаху? Та хто дізнається? Ти глянь, Філя, яка краля. В мене вже стоїть. А потім закопаємо і спокій голові. Ніхто й не зна... Він не встиг скінчити. Ті, що стояли ззаду, вдарили його чимось по голові. Схоже на шматок труби. Кмітливі хлопці. Вибач. Той, що назвався Філя, дивиться на мене з повагою. Іди куди треба, ніхто тебе не зачепить. Клятий дурень клею перенюхав. Міг підставити всіх нас. Йому років 17-18, не більше. Розумний хлопець. Шкода. Вибору в нього не було. Мені треба десь перебути ніч. Потім забрати речі і вийти з міста. Але так, щоб ніхто не довідався. Поліція особливо. Це якось можна влаштувати? Якщо все так, як я думаю, вони мені допоможуть. Як ні, то ні. Принаймні, не зроблять мені нічого поганого. Не доведеться знов долати перешкоди. Я для цього надто втомлена. Так, звичайно. Він повертається до своїх супутників. Заберіть цього дурня і закопайте глибше. Він давно наривався на неприємності, всі знають. Удвох впораєтесь. Ходімо, я відведу тебе. Ми йдемо за вулками. Дерев'яні паркани підпирають темне небо і гілки яблунь. Гавкають собаки. Ми йдемо крізь той гавкіт далі у чагарник. Ремінець сумки обтяжує мені плече, та я задоволена, що вона тут. В ній є мило, зубна щітка, рушничок, білизна, дещо з одягу. Гарну сумку я вибрала собі в тому жіночому царстві. В ній ще багато різного. як саквояж в Остапа Бендера. Та не бійся, тебе ніхто в нас не зачепить. Він нарешті порушив мовчанку. Як тебе звати? Керстін. Я ніколи не чув такого імені. Слухай, тут недалеко вже. Я бачу, ти втомлена. Він старається не говорити лайливих слів. Так. А куди ми йдемо? Тут у мене є хатка. Старий мій рік тому помер з горілки, а хата за мною. Це краще, ніж у підвалі. Хоча багато хто з наших зараз там, у мене. Та тебе не зачеплять. А де твоя мати? 8 років уже як нема. Померла. Грошей на ліки не було, а даром ніхто і не лікував. Батько все пропивав, а я ще малий був. От і померла. Тоді вже той гад пив, як хотів сам, і навів до хати цих. А блоха каже, що колись був час, коли лікували задарма, всі вчились, а буханка хліба коштувала 20 копійок. Білого хліба. Мабуть, бреше. Хіба таке може бути? Але так було, точно. Та тоді теж було багато проблем. Не так, як тепер, мабуть. А вже якби я запопав того лікаря, що мамку не схотів лікувати, то вбив би. Ось на кого треба спиратися за колотникам. На оцих, кому нема чого втрачати. Вони не оцінили досягнень демократії. Нащо їм виборче право, коли нема вибору в житті? Демократія не подбала про цього Філю, про його матір. Що йому до загального демократичного руху невідомо куди, коли його мати померла, бо не мала чим заплатити за лікування? А тепер він слухає розповіді про минуле як казку. Що його чекає? Питання риторичне. А чому ти дозволяєш волоцюгам жити в твоїй хаті? А що робити? Вони приносять якийсь харч, одяг. Я разом з ними. Електрику і газ у мене давно відрізали, а за воду я плачу, за землю теж. Куди мене візьмуть на роботу, як я скінчив 6 класів? Та й одягу пристойного нема. Батько давно все пропив. Я гадаю, ти повинен спробувати. Вимийся гарненько, випери одяг. Тебе можуть взяти кудись вантажником. А заробиш гроші, то сам думай. Легше за все просто пливти за течією. А ти ж людина, а не колода. Твоя ж мати працювала? Цьому хлопчині не вистачало виховання. Що він бачив? Волоцюг? Яничку батька? Може, я переконаю його? Характер у нього досить твердий. Я подумаю над тим, що ти сказала. Хоча від наших так просто не йдуть. Ти не знаєш, а потім скільки там я зароблю. Але я подумаю, правда? Ти зараз сказала те, що я не міг. Ти розумна, Керстін. Це все звичайні речі. Хіба ти не знав? Ні, може, знав. Мамка колись теж казала так, а потім забув. Він зараз плакатиме. Коли б дитина не втратила матір, це все одно болітиме до смерті, я знаю. Може, образ матері сколихне в його пам'яті інше життя? Може. Ми прийшли, заходь. Мабуть, ця хата колись була охайна, але дуже давно. А зараз це смердюча темрява з облізлими стінами, ліжком у кутку. Ми мало не перечіпляємось через пару, що сплилась на підлозі, а в кутку ще 3 тіла, зайняті тим самим. Огидно. Та ніхто не звертає на це увагу. Тут же сидять діти. Діти? Ні. В цих обличчях уже немає нічого дитячого. Їх очі бачили таке, що й дорослому бачити не треба. Чому нікому нема діла до цих дітей? Кого це ти привів, Філя? Хрипкий голос темряви. Блоха, в цієї дівчини є знак. Їй треба перебути ніч. Видно, цей блоха тут ватажок. Покажи знак. Я простягаю руку. З темряви виходить неймовірно брудна істота. Високий чоловік. Скільки йому може бути років? Хто зна? Обличчя вкрите струпами. Одяг? Це не одяг. Ні, я ніколи не повірю, що не можна інакше. Все-таки вибір є. Мабуть, просто є люди, яким байдуже, як жити. Вони хворіють на невигойні лінощі душевні. Дай такому роботу, житло, і через тиждень він знов буде на смітнику колупатися. Бо це не вимагає від нього ніяких моральних зусиль. Мабуть, якась хромосома заблукала, і вони помилково народилися людьми. Але діти... Ось цей Філя – інша річ. Тільки нема кому про них подбати. І їх використовують отакі помилкові люди. Так, це він. Блоха дивиться на мене з-під лоба. Можеш поїсти, якщо хочеш. Он там каша, у казанку. Будеш? Їсти тут? Та я волію померти з голоду, та не їстиму отут, в цьому, не знаю навіть як сказати, свинарником назвати, свиней образити. Ні, дякую. Я не голодна. Тут є де вмитися? Вмитися? Він хрипко сміється. Навіщо? Ти така чистенька. Не те, що ціла худри. Та глянь, їм весело. Можеш і ти розважитися. Чого там? Ні. Як знаєш. Вода на дворі, в крані. Філя покаже. Спатимеш у повітці, там Філя спить. Він же господар, ми поважаємо його право. Не бійся, тебе ніхто не зачепить. І можеш не чіплятись так за свою сумку. Я особисто руку відріжу тому, хто навіть подумає про таке. Що, не чекала? Час змінився. Ми повинні коритися нашому законові. От і все. То йди, не стовбич. Філя, проведи. Ми виходимо на двір. Вода в крані не дуже холодна і майже чиста. Мені треба помитися, бо я збожеволюю. Але як? Тут я буду надто вразлива, чи ні? Чорт, чом би мені не вродитися не ті пахою, якої світ не бачив? О, ні, ні за що. Мені треба викупатися і випрати одяг. Постережеш? Сторож з нього, ну, та нема нічого кращого. Якщо тобі треба, звичайно. Та ніхто до ранку не виповзе. А якщо хто і виповзе, все одно, купайся. Сумка туго набита. Але я знаю, де пакетик з милом та іншими такими штучками. А оцю сукню я надіну. Вона темна і зовсім не мнеться. Тому вона тут. Мені треба роздягтися, відвернись. От іще, як же я буду стерегти? Він сміється. Цього мені ще бракувало. Він зовсім дитина. Безсоромний хлопчисько, я з тобою не граю в ігри, так що сховай посмішку. Ти боїшся щось підчепити? Даремно, я чистий. От дурень. Хоча, звичайно, і це теж. З огляду на те, що я тут застала. Я боюсь, що ти надто малий. Я годжусь тобі в матері. Отож, негайно припини оцю дурню і відвернись. Він ображено надув губи. Не завадило б і йому помитися. І, мабуть, в нього сила комах. Боже, куди мене занесло? Я роздягаюсь і намилююсь. Яке блаженство – змити з себе мікробів. Фу, гидота. Нічого, протикс усе подолає. І шампунь гарно пахне. Проти комах, щоправда, безсилий. Ти така гарна. Клятий хлопчисько витріщився на мене. Ну, звісно ж. Чого він тут тільки не бачив? Найшла кого виховувати. Та його тут вже так обробили, що... Ні, він славний, просто занедбаний. Ну, та Бог з ним, нема чого соромитись. Хоча, якщо ти не перестанеш витріщатися, я відірву тобі причандали. Не буду, не буду. З лихом навпіл перу джинси. Нічого, аби чисті. Майка і білизна перуться легше. У мене є мотузка. Ось, зараз, ходімо. Тут і прищепки, зараз винесу. А тепер майже зовсім добре. Стелю на підлогу повітки поліетиленову плівку і лягаю. Нічого, нормально. Підлога глиняна, сонце за день нагріло її. Сумку чіпляю на себе. У мене же тапчан. Лягай туди. Вибач, але мені тут буде спокійніше. Якось воно тут у вас з гігієною проблеми. Не хочу сказати нічого поганого про ваше миле братство, але я гадаю, все ж варто іноді митися. Мабуть, ти маєш рацію. Ти справді не хочеш розважитись? Я чистий. Блоха сам за цим стежить. Розумієш, є жінки, які платять за різні речі зі мною. Мені дещо перепадає. Блоха тільки гомиків не любить, моє щастя. А тобі можу дещо. Ти мені подобаєшся. Ні, я вдячна за пропозицію, але мені це не потрібно. І взагалі, що це за розмови? Збочення якесь. Краще скажи, чому ви не дозволили вашому приятелю спробувати розважитись? Так, цікаво, що про сильну владу синдикату думають отут, в самому низу ієрархії. Коли став синдикат, спочатку ніхто не звернув уваги, а потім то там робилось. Ну, різне, ми стали боятися, бо якщо знає щось один з нас, то знають усі. Народ такий ненадійний. Якби тебе зачепили, вже завтра б нас назвали ще загребли б. Свої б донесли. Не в поліцію, а браткам. Ясно, Філя. Я так хочу спати, що очі злипаються. То спи, не бійся. Правда, спи. Ніхто тебе тут не знайде. Наші на ранок підуть аж до вечора. Отож, спи. А хвилі несуть мене? Несуть кудись? Так, я сплю. Але якщо така моя доля загинути, то не буду я опиратися. Як ні, то ні. Я буду спати по-справжньому, а не краєчком мозку.